wa sayarifa nga jaxfar tu gor la boko beugé jëm ko nga né jaxafira doye ko xoxani la ko nak jekk na mom nga bayiko nono ma tax mo min kulima huwa babu kubra wa sakra wa ahmar wa hamra wa ramin wa kamil wa nahya min mastaqarra taksiruhu ala ghayri hadha al bina lu mene kubra waxon nañ ko lu mene sakra waxon nañ ko lu mene ahmar ci gor gi hamra wu jigen ni ak ramin ak kamil yepp waxon nañ ko tay arba'a yu lañ uppu ñet ay lañ ci waxon mom jëwuñu ci bayyi ci nonu ba tay ay bo sel lu mene jaxfar me mom mësnu la wax len lu mel nonu nako wara tege kon nang koy tege kon tege buñu la wax lay kon nga ne quoi bu ne ñenti araf mom xamnaan tegit na ci bax waye bu ko uppe nak ma tay juroom ba juroom ben nak mu ne wan fi nga daq min khumasiyin ci khumasiyu jurida bop jurida bop raf lay def nako ci ndol len daqal al akhir araf wa jamu ju bil qiyas ci qiyas me nak bu ma tay juroom araf te juroom yep di ciosan da nga dag araf ci mujj rek bam dess yent yent ya nga jam ko ni ñu la wax ma tax mu ne ihzif al akhir min kulli khumasiyin jurida li tatawassal bi zalika ila bina'i fahalila fataqulu fi safar jalin wa faras daqin safarija wa farajida wa yakunu jamhan qiyasiya nga safar jal juroom la te araf yep ciosan nga dag lam gi ci mujj rek kon mu juroomel bi da dal def safariyu faras daq da nga dag xax bi mu def farasidu war rabi hu ñentel ba ashabi hu je ejimuru bil masjid ci dal len qad yuhzafu amana mu def asaf ko doona ma ci lu la nga xamne tam matena bi ci mom al hadadu limu bat ba wa neena bu fekke su fekke ne juroom la dañu waxon ci mujj nga dag waye bu fekke ñentel ba da mu ru ndol len kon manes na ko dag te bayif araf juroomel wa wan nam lay misale wa zalika kaddali min faras daq li annaha tushbihu at-ta'a allati hiya min hurufi siyadati al-majmu'ati fi sa'altumuniha min haythu inna makhrajahuma wahid fataqulu fi jamhihi farasiq hada hunu ko misal dal gi ci faras daq dal go ci san waye da xaw won tek ta ci ta mo bok ci araf ndolen yi araf ndolen mo min bolé ci sa'altumuniha araf nek sa'altumuniha mo ñu fal dol ci abba gis nga na tatom bi ci la dal mom bok ci waye dal gi mom da nga am ñentel la waye da mu ron tek ta ndax ñoo bok fu leen di genn ci gemu bo leen di wax ñoo bok fu leen di genn manam ci lamiñ bo leen di wax kon la nexé dag dal gi bayyi xaw gi dal di wax faraziqu ta bañ wax farasidu waye ne lu ñëk lay gën ne lu ñëk lay mo gën dag xaw gi bayyi fi dal gi ne farasidu mo gën wahdif nga bayyi ihzif fu je natala fe benen وحذف نغا اسف زائد الحادر رباهي دولن الادي جيغي نينتي عرف ما لم يكن في نيكوت لينن دي عرف نوي اثره هو نكنا سي غناوم الذي عرف وغا خامني ختم موت نبات با نينا بو فكيه ني بار ولوم اوبي نينتي عرف دولن دونغ لا كون نينا بو فكيه دو عرف نوي و نيك سي نيك ميغا مانام نيكول الف ولا وا ولا يا غو نيك سي نيك ميغا kon nang ko dag ay bu doone alif arafu noy nak alif wala wala ya gu nek ci jekku ga dang ko cey baye rek te jam hoko fahalilu moy jam bo xamni alif ñettel ba gana ba ñetti araf top ci yo xamni ya ma su mo nek ci digi wa kon law yo mëna xam da wax ni bu fekke baat ba upp na ñenti araf waye lam ko uppe arafu ndolen la kon nang koy dag lu may nak arafu ndolen ba day alif wala wa wala ya go xam da nek ñeek mu ga kon nang ko cey baye te jam xuma baat ba fa ha nilu mom la misale fakhul fi sibatra sabatira nga sibatra moy fi dox yu pouk rew alif gi ci mujju moy ndolen kon mom nga dag rek da di wax sabatiru wa fi mudahrijin ajibiram xam nga mom nga rek moy ndolen nga dag mom gi ne dahariju aw mutadahrijin mutadahrij aji biram ñun gëw tagu ñu ndol ñoo nga dag ñoom ñaar dal jëm hu dahariju fa in kana al harfu az-za'id harfan lilin qabla al akhir lam yuhzaf bal yujmahu al ismu ala fahalila nahu qirtasin wa qaratisa wa khusfurun wa hasafira wa qindilin wa qanadila دخل بكل من الألف والواو ياء لانكسار ما قبله. نينا بو فكيه جوم مانام جوم أرخ لواي وانشا دولي داي ألف ولا واو ولا ياء غنك نجيك مجي نيك قرطاس ألف دي موجيك مجي أصفور واو غو موجيك مجي قنديل يا بي نجيك مجي أشكره ينجي جم هو كفاها ليل رك لالي باح ba asil na nga dindi asina sinsa wata ak taga mun ka mustadhin ci lu melne mustadhin bi fi di aji sakku aw neena su fekke ni baat ba dañ ca dolli ay araf yi araf amna ci yo xamni amna ca mana amna ci yo xamni amuñu ca mana kon na nga cey bayyi wa am mana dagay amu mana xam nga mustadhin boko reset ci tol man xos la da nga wañu wala yaag yi nga xamni neeku fi tax mustadhi la doona juroom ben araf la fi doll nga japp ne mi ndolen la dang ko dolle ngir ismu fahim bi ci ndolen la da ndolen la ndax mi ngi waye ko ci istadha baye ko ci daha fofu ne da nga fi baye mim gi ndax mo mi ngi ci njel benu baat dana fi mo fi tekta la ismu fahim bi kon mo nga fi baye dag yaari araf ndolni ci dess muy sin sekta gi ko defe mu dess mim ak dal ak hayin ak yag nga fi natale yag nga sax su ko def nga dem hokko madahin madahim lay doon watax mune iz ngir baqahuma senu dess mukhilun aj khatla aj yaqla bi bina'il jam'i ci tagum jamhuwa na bo baye ci ci tag do ko meuna jam te ñom amu fi njari te mim gi amna njari watax mune hala qahidatin hamma fihi wa fi ghayrihi wa hi annahu yuhdahu kullu ma akhalla bi jihatil jam'i min as-sulasi al-masir wa ghayrihi watax munela wal mim mim nga awla mo gëna yow bu baqay ci dess ga min siwaahu ci kurul mom wa neena mim dolen la ak sina ta waye mim gëna mo gëna yow nga bayiko fi ndax boko de set mu ngi jël benu baat bi te mom mo fi rek la ismu faahim bi matax munela fa taqulu fi jamhi mustadhin madahin bi fatahi mim wu joban li annaha awwalu jamhi al mutanahi ko defé wa tahdifu as sina wataa li anna lil mimi maziyatan ala ghayriha li dalalatiha ala ismi fa'ilin aw maf'ulin neena mim gi amna fi njariñ lol ndax de moy tak ci ismi fa'il ba ismi maf'ul ci dole ngi dole wa taqulu fi jamhi istikhrajin ala man istikhraj takharij bi ifqa'i ta'i la sakharij li anna wasna safahil laysa mawjudan fil kalami ndax wax arabiy amuñu teggu safahil ta khilafi tafahila katamathila ndegam tagi amna ciosan mom bali tegon ko nango jamho tafahil muy tamal ngi tamasil tagani wax sakharij muy ru safahil wal hamsu hamzaga wal ya ak yaga misluhu kam mim gog lañ in sabaqa dem jut nañ ca bat ba yana hamsa ak ya bu fekke nga don dolen ci jël benu bat ba bu fa nekke wen araf ndolen ko ñoom nga leen fay bayyi te dag araf ndol lu ci dess waaw mom la misale kama fi alan dadin wa yalan dadin alan dad ak yalan dad mo aji khutant ku mana xulo fa taqulu fi jabhima aladu xam nga aladidu la jëkë doon wa yaladu tam yaladidu la jëkë doon bil idkhami fa tahdibu annuna wa tubqi al hamzata wal ya likawnihima fi mawdihin yaqahani fihi dalayn ala ma'nan nahu aqumu wa yaqumu aw nga xam dañ lay wone lay bo xole alan dadum amna yar ndolen am sa non gi waye dagal mo ngi tabay fi am sa gi ndax am sa yi ngi jël ben gi wonopi te lele mu nek jël ben baat joxe ci mana nek bo defé ci mudari xonta ci woni aji wax te non gi ndax am non gi amna lol sax man bu nekké ci mudari nga tekle araf mudari waye am sa gi da nek jël ben gi dole ci yalla ndat batay non la da ngay dag rek noni ci ñom ñaar dal jamm lu ci dess rek ma dal dess ala du ak yalla du fe ya itam gis nga ko ni nga wax ci am soy moy do nek jël benu mudari am ci mana nek bu nekke ci jël benu yaqum da ci tege ghaib an damiru ghaib la day wone anam yadulu halal ghaib da tek ta aji fadu wal alam dadu wal yalan dadu شديد القسومة ما أجي ترى القلو كالألد يعني ألد بيرو أجي خطنت بير القلو بحذف أسفل ألياء أياغ للواء وخم واوغ إن جمع تنديم جمع ما لو خمنا كهاي زبون من من هاي زبون بيفري أم تغرانك تغرانك في الميري رغواي أما غن مجيان دلنج جولو فهو مم حكم الأرتلا وتما ببرا لفنكو لأن بوري جمع بعد بوخم دعام يارين دولين وخمنا so xass ya dag wenn wi faaw nga yëkëti wa ca dess ndax wa jër su fa mëna dess am bo xamne nak mom boko dundé wenn wa mën fa dess xam nga lu mëni hayso doon day wone ni yaag ndolen la waaw gi nga xamne mo ñëk yi mu gi ndolen la so dagge yaag nak mom man fe bayyi waaw ga ndax ko day nek arafu noy wu ñëk mu ji nga sotti ko ya mu bi ji fo mu dal nek hasabinu bo dagoon waaw gi nak mom faaw nga dagal yaag yi boole ci tak tak mom yom na xam sa yo xamni baab bi amna yaari ndol len yo xamne wenn wo boko dagge man fa baye wa ca dess jam fuko te du yaq te lolou moy yaagi boko dagge man fe baye waaw jam fuko te du yaq waye na wenn wo mom soko dagge fa nga dagge wa ca dess niki waaw gi boko daggon fa nga dagge yaagi su boga kon ngay dagge yaagi te baye fi waaw gi su ko dexe nga dagge yaagi dal jam fuko ca dess mo hazabinu so daggon waaw gi na faaw nga dagg yaagi boole ci mu dess hasa binu rek non lay do abu go waxne izastamala al ismu ala harfayni zaidaini wa kana hadhu ahadihima yata'atta mahu sihatu jawi dum al akhar kon hudhifa wa ubkhi al akhar fataqulu fi hayzabunin wa hiya al hajuzu hasa binu fi yaro tanulo nañu ñoom ñu jangale naw fi zaidaini saranda ci yaay ndoleni saranda wa kulli ma ak lepp lo xamne da ha hu nirante nak mom kal alanda melni alanda neena bu fekke ne baat ba amna yaari ndolen waye kenn gënu ci sa morom ñoy mo dong kon nañ lay tanlo mu la neex rek nga dag ko baye ko ja dess bu ki saranda mu ngogu ndolen la alif gi ci muju baat bi tam ndolen la ah kon bu la neexé dag alif gi mu dess yent nga jam ko sara nidu la nexe nga dag non gi mu def saradin li tax nga wax saradin moy dafa tarawul la furam de bu taram ba am laf nga ne saradi al halanda it non la non gi ndolen la alif ndolen tan yo mo dong ken gëm ci sama rom kon bu la nexe dag alif go ci mugga dem ho ci res mu def halanidu bu la nexe itam nga dag non gi baye fi alif gi soppiko ya mu dal don haladin ci bu tarawul la bu taram ba am laf nga ne haladi matax muna wahuma annun wal alif li annahu la masiyata li ahadi ma hal al akhar bal sida lil inhaq bi safar jal wa nun gek alif yep dinen ci dol rek ngir tolol baat bi ak safar jal kon fa taqulu fi jamhi saranidu bi harfi al alif aw saradin bi harfi al nun wa ifqa al alif su baba fa taqulu bi ya alif rewol betiko ya su ko defe wato halu te day fragal al kalimatu barba ka jawarin melna jawarin kon lay tolol wasaranda bil fathi nak ashadidu min ar rijali saranda bokay fi ngani aji deugar ju gor manam gor gu deugar rek dal moy asaranda wal umsa sarandatum lay don muy tobe jigen di deugar ko wax sarandatu al halanda bil fathi mom moy al ghalizu min kulli shay'in lepp lu tal rek ci man don rek mom xeru man don rek bu fekke lu tal la rek halanda des na ko wax patay fataqulu fi jamhihi halanidu bi hasbi alif fataqulu fi jamhihi halanidu wala halanida bi hasbi alif aw haladin bi hasbi nun tamudahi de wonane niki aju nurante jam wesu moy saranda at-tasghiru li wadantu tasghir tasghir ak total lay firi matax sala bi ne fa'idatuhu at-taqlil ka durayhimat nam nga djublu ci ak newal nek nga ne durayhimat ay ndaram rek ko taqrib ak djegeel wa dama koy def tay bok na ci jarignam ka qubay lil hasri ko ne qubay lil hasri ndek taksan da nga wax rek num djegge taksan wa taqiru des ko wax ngir xeb ka subayhin bude sabuhum deg ment bok beugé xéb né kasubayhin ana bu huwa khasun bil ismi al khayril mutawakkhil fi shabah al harf li'annahu tasrifun fil kalimati mom néna dafa jago ci nisim bo xamné amulou deugar ci nuratu araf manam nuratu araf bu bax tax dagam ak soppi la te ku nuratu araf mom da ngay melni des la soppi ngi ni araf kon nañ koy def nisim bo xamné rek mom nuratu araf bu bax ñu ko waxe non ci waraf kon fala tuzakharu al huruf wala al af'al araf kam len taskhir fi hali non wa shadda taskhiru fi al tahajjub fi hal tahajjub mom buñ ko taskhire lolu lu neew la nahu ma uhay shinaho way ko ci ma ahsana wala mudmarat damir ken len taskhir wa sadda taskhiru ba'd asma' al ishara wal mawsulati kama yati len ismu ishara yi ak len mawsuli taskhir nañ len te warto na am ndax ñam dañu dañu arab bañ bina len li ñu taskhir nañ ko ci kanam bala buñ tuggay jeex ijhal dehal at tulatiya tulasiya fa'ilan mi fa'ilan ida saghartahu dem beug nga ko taskhir nahwu qudayn melni qudayn bi fi asbat fi qaza ci qaza bi fi pat pat bob djuglu won ci beud bi pat dañ ci djuglu lay dem ci beud ba ba fat ko lolou djuglu ci qaza bob ba lay dem ci ndokhma ci nan nga bu ayudul ko do beug wax ni sulasi mo bokk beug nga taskhir da ngay dam arahu ci ndek fatawa ci top dal ci sussale yaayi taskhir ji mu ñettel leen arahu ci bu jinu ihrab rek la amé ke bu re rajulun nga ne rojay mum rojay ji mum moy atté bi mum ji mum ihrab be ko rek rojay mum rojay lan rojay leen bu dé fal sun koppar nga ne fulay sun as koppar bu ne zaydun nga ne zuyaydun bu re qada pat nak bo ne qudhay qudhay xam nga alif la ci sus alif nak bu toppé yaayi taskhir dañ ko wëbuti mu ya amna qada alif fi nek bo ne qudhay an gëy top yaay taskhir su baba nga wëbuti ko mu ya nak nga jël yaage sadd ko ci mu dal moko def qudhayyan ma tax mu ne fatqulabu alif fatqulabu alif qada ya'an wa tuddu khamu ya'u taskhir fiha wa huwa min qada nak ma yasqutu fil hayni wa sharabi moy dal ci bet ba ci nan wa taqulu fi zaydin zuyaydun lan moy boy taxir sulasiyo fuhay hilun fuhay hilun ma ha fuhay hilun andak fuhay hilun lima ñel na la nga xamne faqa upp na sulasi kawe na sulasi moy upp nako ma nga upp ñetti araf ben muy ñent ba muy juroom yo xamne ko ñeek mu ga day arafu madda day alif wala wa wala ya koku mom bu day ñent ñu kesse dang koy teug fuhay hilun niki dirhamun gane ci duray himun waaw lolo moy bure ñent kesse niki dirham gane ci duray him moy fuhay hilun su fekke da jibam yo xamni ko ngi day ya wala waaw ci misal niki husfur bi fi am picc gane ci husayfir husayfir moy tego fuhay hil ar hunde ko ngi dang ko wot rek bu ya motax niki bure husfur nga def husayfir patay misal ne ko dinar dinar xam nga lu jekku mi de juroom lu way lu jekku mi de alif kon ya bobu da bayiko won ci ak non ci ciosan nagn ko wax legi kon wax dunay nir as dinar lay don dunay nir alif bobu sokko ya wama la nga xamne wushila jot diko fon bi ci mom ni muntahal jamhi jam ci shekhatu muntahal jamhi jam ci teggu yamu kay jam rek la bëgg wax sil na nga jot liko bi ci lolé ila am ci lati taskhir jam ci teggi taskhir dafa wax né la nga waxon ci ba ngay jam taksir né baat su uppé ñenti araf do mëne su ko jam taksir da ngay def nangam ak nangam lolé batay mo ngay delosi niki su fekke day melni safar jël nga xamne da app ñenti araf tam ko pe ciosan da nga ne won dañuy dag arafa ca mujj safar jal nga ne woon safariju ba tey fii boo koy tasxir rek nee na noonu ngay def ngay dagg arafa ca mujj daal di wax sufayrijun lu mel na itam faras daq xam na nga ne woon moom arafu ñeenteel wa muy daal wa muy daal ga cosaan luwaay dafa nuroon dafa xaw a nuroon te taa di arafu ndolleen kon ku mel ne faras daq da nga ne woon ci jam xuja bu la neexee dagg xaaf ne farasidu bu la neexee dagg daal ne farasiqu ba tey fii kon noonu la bu la neexee ku mel ne faras daq wa ko doon tasxiir man ngaa dagg xaaf ne furasidu man ngaa dagg daal ne furasiqu ba tey da nga ne woon lu mel ne mustadain ngay dindi siin soo seeg taagi tabaye fi miim gi loolu nga waxan ci jamo ne woon madaayin dañ cay wax bu dee fii kon noonu ngay def ba tey dagg siin ak taa ne mudayayin da nga ne woon ku mel ne xalandaa ak lu mel ne sarandaa mën na ñaari anam nga waxoon ne xalandaa mën na xalaanidu wala xalaadin dagg noonu bàyyi fa alif wala dagg alif bàyyi fa noonu fii it noonu la man ngaa dagg alif ne xolay nidu man ngaa dagg noon ne xolay din sarandaa it noonu la boo daggee alif ne soray nidu boo daggee noon ne soray din lépp rek ñoo bokk atee bu dee muntaliq xam nga xumaasir waaye nuun bi dee ndolleen kon bu doon jëmf da nga koy dagg muy mataaliqu kon dafa ba tey fii da ngay dagg nu mu des mutayliqu xaysa boon jëmb nga ko jàng ñu waxoon ne dañu dagg yaa ji te bàyyi fi waaw gi jëm xu ko xasabiinu fii it da ngay dagg yaa gi bàyyi fi waaw gi daa koy tasxiire fu xay xiinun mu daal doon xusay biinun ndax waaw gi day sab wa taawiidu yaa in wotte yaa xabla tarafe ci njëkk mugg a jaay sun aji dagan la in kaana dem nekk na baxdul ismi lenn lisim bi in xasafa di asafu muy dagg rot fii maa ci ñoom ñaar fii maa day dellu ci bunt jëm tasxiir bi nga weesu ak bunt bi nga toll muy tasxiir dafa wax ne su fekkee ne baat ba am na araxoo ca dagg sànni kon boo koy jëmu bu la neexee la njëkk mujj la njëkk mujj nga dolle ci yaa ngir weccee ko araxoo nga dagg sànni boo koy tasxiir ba tey noonu bu la neexee la njëkk mujj nga dolle ci yaa ngir weccee ko araxoo nga dagg sànni moo tax fii maa mu ne ay jamhi taksiri wa tasxiri jamhi taksiri wa tasxiri fa taqulu fii jamhi safar jalin man nga ciy wax safariju xam nga safar jal da nga koy jam xam nga daggoon laam gi kon boo ko jamoo safariju képp la war a doon waaye mën ngaa dolli yaa ci lu njëkk mujj gi ngir weccee ko laam gi nga daggoon foofu wa fi tasxirihi sufayriju xam nga sufayriju képp la war a doon waaye nag ngir nga seet ne daggan nga fa ak laam mën ngaa dolli yaa ci njëkk mujj gi wa taqulu fii jamhi muntaliqin mataaliqu nga muntaliq boo daggeen mun gi te di ko jam mataaliqu rek la war a doon waaye mën ngaa dolli yaa ci lu njëkk mu gi ngir seet ne dagga naa noonu ca baagoy jam wa fii tasxiir yi ba tey mutayliqun te mën ngaa dolli yaa boo koy tasxiir mu ne nag wa fuhima min qawlihi jaaisun an attahwida fi dalika laa yelzam nee na bi mu ne aji dagan la xam nga ci ne kon warub bu la neexee def bu la neexee bàyyi rek wa kullu ma lépp loo xam ne xaalafa wutante naak xukuman arte rustima bopp bindeefoon na ko filbaabayni ci ñaari bunt yi le xaa'ilun aji jeng la anil xiyaasi walis xiyaas waaw nee na li ma la wax ci buntu taksiir muy jamxu taksiir ak bunt bi lu toll muy tasxiir lu ma la ci wax rek moo aw ca yoon lépp lu ko jàdd rek xamal ne du xiyaas man ngaa roy ci nañ ko waxee na nga waxee ko waaye bul ko defu yoon li ma la wax rek ngay defu yoon mel na gis nañ maax rébbu xam nga bu doon cosaan boo toppoon yoon da ngay wax rek mu xayri bun gis nañ ci wax mu xayri ba nun dolu ci alifuk nun gis nañ xashiyatun bi firi ngoon ñu cee wax xushay shiyatun xushay shiyatun te loolu sori na ko lool loolu xam nga tasxiir la yu jàdd te wat ba tey bu dee jam xumba gis nañ rëhtun bi firi ab kuréel rëhtu ñu waroon ci wax rawatun gis nañ ci wax araxitu araxitu gis nañ baatilun bi firi neen tiaxan nga xamne bawatilu mo ci xiyasoon ñu ci wax abatilu ñun na boku gisene na boku roy al fatahu fataga in hatama warna litilu ya at-taskhiri ñu aju top ya at-taskhir ja min qabli halami ta'nisin ci ñeek mandar gam jigenal nga moytu fofu bax xalam kiñu ci xalami jigen dedet mandar gam jigen la ci jublu te moy tag alif ma tax ñu min qabli halami ta'nisin ci ñeek mandar gam jigen aw maddati wala ak bijem wala ak bijem dafa wax ne araf wo nga xamne mo sas ca yaayi taskhir ja araf wowe dang ko wara fata bu fekke la mujju ca baat ba dafa doon tay al saqir moy tajwar al saqir rek nek ci nek ci tamratun bi firi tandorma tamratun joy bo ko ron taskhir ara gi nga xamne mo top yaayi taskhir ji dang koy fata dal di wax tumayratun batay mu ne la bu fekke ne baat ba dafa am alifu maqsura wala alifu mamduda ta alif ga nek am ñentel kon boy taskhir baat bobé su ënde yaay taskhir ja ara ho sus ci yaay taskhir ja dang koy fata te bañ ko kassala niki hubula bi firi aji ëmbu xam nga alif gogu ab ñentel la kon boy taskhir hubula nga wax hubayla laam gi sus ci yaay taskhir ji nga fata ko te bañ ko kassala bu wax hubaylin dama ni xam raw aji xong xam nga ragogu bu ande yaay taskhir ragi mo ci sus waye da fekk baat bi am alifu mom doot xam ra'u te alifu doon ab ñentel dong su baba kon bokay taskhir nga wax humayra'u ragi nga xamni mo top yaay taskhir ji nga fata ko te dañ ko kassara xam nga fofu nak alif gi nga xamni moy alifu maqsura gi ba alifu mamduda gi dafa nekkum ñentel ci baat bi su deme ba nek ci baat ba ab juroomel nak dana wax atta ba ci kanam mom duñ bok daga kan ko nonu ma la nga xamni sabaqa jituna maddata afhalin bijik ak afhal xam afhal jamm taksir la bokay taksir doone ufayhi lay wara ban kon ndax fuhayhi gi nga waxon ni top yaagi dafa kassara waye ndegam neena boone ufay ara hu ci top mom alif alif afal ga ci top kon ngay bayyi kassara gi dafa ta ko bu wax ufayhi ba mu soppi ko ufayhil yere dang koy fatani ufayha ko re mu soppi ko ufayhal niki jamal bi fi galew xam nga ngay jam ho ajmal fa taqulu fi taskhiri ajmalin ñu jam hu jamalin nga moy jam hu jamal da nga ci wax ujay mal ngay wax te do wax ujay nur xam nga doone ujay yaay taxé ji ñun nga ko top ñun nga ko topat do elu gi biji afhal ya su boba nga fata ñun gi te bañ ko kassal da nga wax ujay nur ngay wax ujay mal bu fatil ñun ni allati bah de yaay tasmi wa qabil maddati aw madd sakrana wala biji ko sakrana wa mag la nga xamne iltahaq yeb ñu bi ci mom bijik sakrana gi mu wax da ci djublu lu teggo fa'lana ni dolu ci mujj alif ak non ti alif ga nek momitam ab ñentel da su deme ba alif ga nek ab djoomel ci baat ba dana ko wax kon lu melne sakran ni dolu ci alif ak non alif ga nekum ñentel da nga sartale ci nak mo koy jigeenal mu baña am ta niki sakrana xam nga jigenam sakra rek lay doon ku melne koku bokay taskhir ak lepp lu melne mom la top yaay taskhir ji dang koy fata ko defe alif gogu du deñ niki bude sakran nga ne sukay ran non nga cey wax su fekke nak day ko xamne amna ci mujj alif ak non ko ca doliko waye nak boko de jigenal day am ta niki sayfan sayfan ci sin soosi sin ko de jigenal day am ta koku kon suyey fiin nga cey wax waye do ci wax suyey fan batay no nek ko xamni boko de jamu bam doon ko xani bokk re jam day nek fahalin ku mel ne sultan da xawnu non waye xam nga soko day jam day nek fahalin muy salatin koku ne kon boko day tasxir da ngay wax sulaytin tapul wax sulaytan lolu mat na ci xame tay tam nga setlu ne lim la atel legi bo wessu ko moy arafa top yaay tasxir ja dang ko wara fata ci yimu la wax nga degge ci ne kon bu fekke leneen luy bokk te ni la top yaay tasxir ja dang ko wara kasara lene dirhamun xam nga doon kenn ci yoyu kon li top yaay tasxir ji dang koy kasara